się w odblokowany telefon, jak gdyby tam było coś więcej. Pierwszy rzucam kamień z bata ze swoją nosił na serce. Jeżeli zadzwonię pierwszy, da mi się łatwo odegrać. Jeżeli zadzwoni pierwsza, jak będę miał to odebrać? Wszyscy mi mówią, oj człowieku, ustąp. Mądrzejszy to taki, co ustępuje. Gadają głupio, robiąc niej głupszą. Ona mi w niczym nie ustępuje. Znowu nam się jej tłumaczysz? No, no, no, no, ani myślę. Bo czego bym nie wymyślił? Ona mi znów na wymyśla. Wyciągałam rękę, myślałam, że to coś zmieni. Ręka taka długa, że powłóczę nią po ziemi. Nim coś mu napiszę, niech napisze, proszę odpisz. Nim wyciągnę rękę, niech on raz wyciągnie wnioski. Teraz szukam cię w amoku, gdzieś w ostatnio wybieramy. Duma każe mi dać spokój, nie wiem jak. Odnajduję cię na końcu, niby cię ambitne plany. By nie słyszeć cię pół roku, cześć to ja. Tłumaczyłam mu już razem milion. Głupia sprawa, nie przetłumaczyłaby mu nawet grupa. A tak gapi się wyświetlacz, choć że zadzwoni mi wierzę. Pod niewiedzy dumy rozważam skromny SMS. Nie będę się kajać, chociaż tak ciężko jest tutaj bez niej. Nie będę się kajać, to ona ma się za supermenkę. Nie będę zabiegał o jej względy, względnie to nie wiem już o co biega. Może zadzwonię, zgody nie dam, ale podpytam czy coś jej trzeba. Może napiszę pod jakimś pretekstem, a ona przeprosi, choć pewnie to na nic. Albo nie będę się zbytnio wychylać, oznaczę ją lepiej pod memem z kotami. Albo polubię jej stare zdjęcie. Dobra, dzwonię. Cholera zajęta. Teraz szukam cię w amoku, gdzieś w ostatnio wybieramy. Duma każe mi dać spokój, nie wiem jak. Odnajduję cię na końcu, niby cię ambitne plany. By nie słyszeć cię pół roku, cześć to ja. Teraz szukam cię w amoku, gdzieś w ostatnio wybieramy. Duma każe mi dać spokój, nie wiem jak. Odnajduję cię na końcu, niby cię ambitne plany. By nie słyszeć cię